हैरी होडनी दुनिया का सबसे महान जादूगर। हैरी होडनी दुनिया का सबसे महान जादूगर। हैरी होडनी दुनिया का सबसे महानतम जादूगर था। उसके बहुत से करतबों ने जादू और रहस्य के इतिहास में कई नए कीर्तिमान स्थापित किए। हैरी होडनी का जन्म जन्म का नाम एहरिच वेट्स वेट्स था। उसके माता पिता सैमुअल और सिसिलिया थे। उसका जन्म 24 मार्च 1874 को बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था, पर उसके तुरंत बाद उसका परिवार अमेरिका में विस्कोसिन शिफ्ट हुआ। वहां सैमुअल शहर के पहले यहूदी पादरी बने। परिवार ने अपना नाम हैरी से बदलकर हैरिच किया। तुम्हारे पति अच्छे पादरी हैं मिसेस वेइस, पर वो अंग्रेजी क्यों नहीं सीखते? सैमुअल को अपनी भाषा पर नाज है, वो पुराने जमाने के। सैमुअल अपने परिवार को नए देश में जरूर लेंगे, पर उन्होंने वहां के चाल चलन कभी स्वीकार नहीं किया। युवा हैरिच अन्य बालकों जैसा नहीं था। मेरे बेटे, तुम कभी रोते नहीं हो, दिन रात तुम्हारी आंखें खुली रहती हैं और तुम जगे रहते हो। कुछ सालों बाद सैमुअल की नौकरी छूट गई और परिवार मिलवॉकी गया। माफ करे पादरी, पर आप पुराने जमाने के हैं। मदद के लिए धन्यवाद, हम खुद चले जाएंगे। परिवार को खाना जुटाना भी मुश्किल हो गया। युवा एरिच और उसके भाई अपने परिवार की हर संभव मदद करते थे। अखबार खरीदो, ताजा अखबार, पर एरिच हमेशा कुछ नया करने की सोचता था। 9 साल की उम्र में उसने अपना पहला शो किया। ऊपर आओ, सिर्फ 5 सेंट में एरिच को हवा में लटका हुआ देखो। 12 साल की उम्र में एरिच घर छोड़कर भाग गया। उसने कुछ कमाई करके परिवार की मदद करने की सोची। इस बार उसने एक नायाब बात सोची जो अन्य लड़के कभी नहीं करते। क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? हाँ, हमें बूट पॉलिश वाले की जरूरत है। उसकी पहली नौकरी ज्यादा लंबी नहीं चली। एरिच काम के लिए एक शहर से दूसरे शहर में भटकता रहा। यह चिट्ठी हनीबल मिशोरी से आई है। बहुत शुक्रिया। वेस परिवार को कुछ नहीं पता था कि एरिच कब घर लौटेगा। माँ, मैं टेक्सास जा रहा हूँ, साल भर बाद ही घर आऊंगा। आपका बेटा एरिच वेट्स। पर एरिच हमेशा चिट्ठी लिखता था और उससे जो बन पाता वो पैसे भी घर भेजता था। फिर एरिच के पिता न्यूयॉर्क चले गए। वहां उन्होंने एक धार्मिक स्कूल खोला। वो अपने परिवार को वहां नहीं लेकर गए। कुछ कमाने के बाद ही वो परिवार को बुला सकते थे। यही है न्यूयॉर्क की ट्रेन। यही है, सब लोग ट्रेन में चढ़ गए हैं। एरिच ने सुना है कि उसके पिता न्यूयॉर्क में थे। वो वहां उनसे मिलने गया। पापा, हम सब मिलकर काम करेंगे और मैं घर में मदद करूंगा। जल्द ही पूरे परिवार के न्यूयॉर्क जाने के लिए पैसे इकट्ठे हो गए। एरिच, मेरे बेटे। अरे माँ, पर वहां भी स्थिति कोई खास अच्छी नहीं थी। पादरी वेश के लिए परिवार चलाने के लिए कमाई करना कठिन था। एरिच और उसके भाई भरपूर भरपूर मदद करते थे। भगवान जरूर हमारी मदद करेगा। पादरी वेश बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे। एरिच एक डिपार्टमेंट स्टोर में चपरासी का काम कर रहा था। एक दिन उसे एक नया विचार आया। छुट्टियों के समय यह आइडिया काम करेगा। क्रिसमस पर इस गरीब लड़के को टोपी में एक सिक्का डाले। क्रिसमस पर इस गरीब लड़के की टोपी में एक सिक्का डाले। एरिच के आइडिया ने उम्मीद से बेहतर काम किया। उस दिन उसने सारे सिक्के अपने कान बालों कोट की बाहों में छिपाए और जब माँ ने दरवाजा खोला, मुझे हिलाओ, मैं जादुई हूं। वाकई में एरिच तुम जादुई हो। तब एरिच के छोटे भाई ने उसे सिक्के का एक सरल जादू दिखाया। अभी दिख रहा है, पर अब वो गायब है। फिर छुट्टियों के दिनों में खूब मजा आया। उसके बाद एरिच ने जादू की कोई किताब नहीं छोड़ी। अब सो जाओ, तुम्हें सुबह जल्दी उठना है। कुछ देर बाद माँ, एरिच की कोई नौकरी ज्यादा दिन नहीं टिकी। बहुत से युवक नौकरी की तलाश में थे, इसलिए नौकरी मिलना बहुत मुश्किल थी। उसने पढ़ा था कि किसी भी जादूगर को सबसे पहले खुद पर विश्वास होना चाहिए। शायद उसके लिए भी यही जरूरी था। इंतजार करने के लिए धन्यवाद, लेकिन वो नौकरी अब भर गई। लड़के की जरूरत। जब दूसरे लड़के वहां से चले गए, तब एरिच अंदर गया। मुझे यह नौकरी चाहिए। तुम्हें वो नौकरी मिल जाएगी। हफ्ते के अंत में एरिच एक एथलेटिक क्लब के धावकों के साथ दौड़ता था। शायद इसलिए वो सारी जिंदगी अच्छी सेहत में रहा। बहुत अच्छे एरिच। एरिच के पिता धार्मिक कारणों से तंबाकू और शराब के खिलाफ थे। एरिच का कोच भी शराब आदि के खिलाफ था, क्योंकि उनसे शरीर और आत्मा दोनों सुस्त हो जाती। एरिच ने जादू पर छपी सभी किताबें पढ़ी। जैसे जैसे जैसे उसकी कुशलता बढ़ी, उसने पड़ोस में शो देखने शुरू किए। फिर उसने महान फ्रेंच गणितज्ञ की एक किताब पढ़ी। काश मैं भी रॉबर्ट होडिन जैसा बन सकता। एक दिन भोजन के समय एक मित्र ने सुझाव दिया, तुम अपने नाम को होडिन जैसा यानी होडिन ही रखो। होडिन ही? पिछले 17 साल की उम्र में एरिच वेट्स ने अपना नाम बदलकर हैरी होडिन ही रखा। उसका भाई थियो उसका पार्टनर था। जब न्यूयॉर्क कि एक थिएटर में नियमित शो रद्द हुआ तो उन्होंने उन्हें पहली बार अपना शो दिखाने का मौका मिला। सभी देख सकते हैं कि वो कसकर बंधा है और बक्सा लोहे की चेन से बंधा है। अब मैं 3 बार ताली बजाऊंगा फिर एक चमत्कार होगा। पर कोई भी चमत्कार नहीं घटा। काफी देर इंतजार के बाद पर्दा गिरा और अगले शो के लिए बैंड बजने लगा। हैरी का भाई अभी भी बैक्शन में कैद था। क्या हुआ? मैं हाथ में चाबी लाना भूल गया। उसके बाद उन्हें थिएटर से निकाल दिया गया। तुम बुद्धू लोगों को साधारण जादू भी नहीं आता, निकलो यहाँ से। उसके बाद दोनों ह्यूडिनी भाई शहर छोड़कर पश्चिम में अपना शो दिखाने निकले। उन्होंने अपने शो को निखारा, सवारा। अब देखो चमत्कार। पहली गलती के बाद अब हैरी संदूक में बंद होता था। उसने उस अनुभव से बहुत कुछ सीखा, पर पैसे बहुत कम मिलते थे। कभी कभी उन्हें दिन में 20 शो तक दिखाने पड़ते थे। बड़ी संघर्ष की जिंदगी थी। फिर एक दिन उसने एक नए ढंग का जादू खोजा। वो युवा लड़की कौन है? वो बेसी रहने रहे। पहली नजर में हैरी को उससे प्रेम हो गया। मैं तुम पर फिदा हूं। दोनों ने भागकर शादी की। फिर हम यहां से भागकर शादी करेंगे। बेसी का परिवार कैथोलिक था जबकि हैरी यहूदी था। परिवारों को खुश रखने के लिए दोनों धर्मों के पादरियों ने दंपत्ति को आशीर्वाद दिया। लगता है मैंने उस आदमी से 3 बार शादी की है। जल्द ही भाई की जगह बेसी ने ली। देखो यह चमत्कार। बेसी सिर्फ 94 पाउंड की थी। हैरी और बेसी की टीम बहुत अच्छी रही। उनका नाम था द होर्डिनीज। पर फिर भी थिएटर में नियमित काम मिलना मुश्किल था, इसलिए अगली वसंत में दोनों वेल्स बंधुओं के सर्कस में शामिल हो गए। देखिए द होर्डिनीज का नया शो। वेतन कम है पर खाना अच्छा है। हैरी हमारी कुशलताएं हर दिन बेहतर हो रही हैं। तभी होर्डिनी की रुचि हथकड़ियों में हुई। मैं उन्हें छोटे तार से खोल सकता हूं। अभ्यास से कुशलता बढ़ती है। अगली गर्मियों में नोवा स्कॉटिया कनाडा में होर्डिनी ने हथकड़ियों वाला जादू पहली बार दिखाया। होर्डिनी को एक घोड़ा खींच रहा है। क्या वो खुद को मुक्त कर पाएगा? दुर्भाग्य से घोड़ा काफी जंगली निकला। रुको रुको। फिर मिलो दूर जाकर घोड़ा रुका और होर्डिनी को खुद को मुक्त किया। गनीमत है किसी ने यह फ्लॉप शो देखा नहीं। 1897 में होर्डिनी दंपति ने पश्चिम का दौरा किया। इस बार वो एक दवाई विक्रेता के साथ थे। पहले होर्डिनीज अपने शो से भीड़ इकट्ठी करते थे, फिर डॉक्टर हिल आकर अपनी दवाएं बेचते थे। उसी समय ऐसे कई जादू के शो होने लगे थे जिनमें जादूगर शो के समय प्रेतात्माओं से बातचीत करते थे। प्रेतात्मा वाले शो सब बकवास है, हमारे शो उनसे कहीं ज्यादा कठिन है। पर डॉक्टर हिल को प्रेतात्मा वाले शो ज्यादा पसंद थे क्योंकि वहां पर बड़ी भीड़ जमा होती थी। इतवार को प्रेतात्मा वाला शो करो, मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगा। किसी जादूगर के लिए वो आसान होगा। प्रेतात्मा वाले शो में उन्हें बहुत सफलता मिली, पर होर्डिनी को उनसे नफरत थी। वो एक जादूगर आर्टिस्ट था, धोखेबाज नहीं था। अगली गर्मियों में वो और बेसी दोबारा सर्कस में शामिल हुए। अगर 1 साल में हम प्रसिद्ध नहीं हुए तो मैं शो बिजनेस छोड़ दूंगा। मिनेसोटा में होर्डिनी की भेंट मार्टिन बेक से हुई। बेक थिएटर के लिए आर्टिस्ट नियुक्त करता था। मुझे तुम्हारे शो पसंद है। मैं चाहता हूं कि तुम जादू वाली ट्रिक्स छोड़कर पलायन वाली ट्रिक्स पर ध्यान दो। बेक ने होर्डिनी को ओर्फियम थिएटर में $60 हफ्ते की नौकरी दी। यह होर्डिनी दंपत्ति का सबसे ऊंचा वेतन था। अब देखिए कैसे असंभव संभव होता है। फिर होर्डिनी ने 5 हथकड़ियों से खुद को छुड़ाया। यह हथकड़ियां ओमाहा पुलिस की थी, सो बेहद हिट हुआ। उसके बाद बेक ने होर्डिनी को लंबी अवधि के लिए रखा। तभी सैन फ्रांसिस्को के अखबार में खबर छपी कि होर्डिनी के पलायन वाली ट्रिक सरासर एक धोखाधड़ी थी। खबर के अनुसार होर्डिनी अपने कपड़ों में हथकड़ियों की चाबी छिपा कर रखता था। हम तुम्हें इस कुर्सी से बांध देंगे और जेल कोठरी में बंद करेंगे। फिर सैन फ्रांसिस्को की यात्रा पर होर्डिनी ने पुलिस को चुनौती दी। उन्होंने पक्का किया कि होर्डिनी के पास कोई छिपी चाबी न हो। 10 मिनट में होर्डिनी कमरे से बाहर मुक्त होकर आ गया। वो उस समय की सबसे सनसनीखेज खबर थी। होर्डिनी की कमाई में उछाल आया। फिर अखबार में खबर छपी कि छिपी चाबियों वाली बात गलत थी। रात भर में होर्डिनी प्रसिद्ध हो गया। अब हरेक शो में होर्डिनी ही सबसे महान सितारा होता। वो पूरे देश में पुलिस की कोठरी और हथकड़ियों से खुद को मुक्त होकर दिखाता था। इस नई सफलता के बाद 30 मई 1900 को होर्डिनी ने इंग्लैंड के लिए जहाज पकड़ा। यूरोप में थिएटर का चलन बहुत था, इसलिए होर्डिनी वहां अपनी सफलता के शिखर पर पहुंचा। वो सबसे पहले स्कॉटलैंड यार्ड गया। वहां के पुलिस अफसरों के लिए उसने अपना पहला शो किया। यह तो बहुत आसान है, क्या आपके पास इससे कोई मुश्किल काम है? जब उसने जुलाई में अपना शो अल हैम्ब्रा थिएटर लंदन में दिखाया तो वो सुपरहिट हुआ। उन्होंने होर्डिनी को अगस्त तक वहीं रखा। क्या कोई चुनौती देने वाला है? होर्डिनी लोगों वो अपने साथ कोई भी हथकड़ी लाने का निमंत्रण देता, वो हर हथकड़ी को खुद हथकड़ी से खुद को मुक्त करके दिखाता था। होडिनी ने पूरे यूरोप का दौरा किया। बर्लिन के सेंट्रल थिएटर में उसने पहले के सभी रिकॉर्ड तोड़े। हर शो में होडिनी अपने विरोधियों को स्टेज पर अपने पास बुलाता, जरा छूट कर दिखाओ। कोई भी होडिनी को मात नहीं दे पाया। मैंने हार मानी, मुझे जाने दो। हथकड़ियों का महान सम्राट होडिनी। हॉलैंड की पवन चक्की देखकर होडिनी के दिमाग में नया आइडिया आया। उसे पवन चक्की के एक पंख से बांधा गया। पवन चक्की का पंख टूट गया और होडिनी जमीन पर जाकर गिरा। भाग्यवश होडिनी को चोट नहीं लगी, पर इस स्टंट के बाद उसके शो में कई हफ्तों तक बेशुमार भीड़ रही। होडिनी रूस भी गया, जहां उसे राजमहल में ग्रैंड ड्यूक के सामने एक निजी शो पेश करना पड़ा। फिर जब वो इंग्लैंड वापस लौटा तो उसके शो के टिकट खरीदने के लिए दंगे होने लगे। इतिहास में वो वुडरविले थिएटर का सबसे महान स्टार बना। अंत में होडिनी ने अमेरिका वापस लौटने का निर्णय लिया। हम अपने वतन से 5 साल दूर रहे हैं, देखते हैं अमेरिका में हमारा कैसा स्वागत होता है। सुपरहिट शो था, पूरा बिक गया, द ग्रेट होडिनी। 5 जनवरी 1906 को जब वो वाशिंगटन डीसी पहुंचा तो सभी राष्ट्रीय अखबारों में यह खबर छपी। होडिनी के लगभग सभी कपड़े उतार ले गए। तलाशी के बाद उसे हथकड़ियां पहनाई गई। फिर उसे जेल की उस कोठरी में बंद किया गया जिसमें राष्ट्रपति गारफील्ड के हत्यारे को बंद किया गया था। 2 मिनट में होडिनी बाहर आ गया। फिर उसने एक और जबरदस्त ट्रिक दिखाई। ये तुम क्या कर रहे हो? 27 मिनट में उसने सभी हथियारों की जेल की कोठरियां खोल दी और फिर उसने हथियारों की एक परेड निकाली। इस तरह के पब्लिसिटी स्टंट से होडिनी को हर जगह सफलता मिली। वो हथकड़ियां पहनकर नदी में कूदता और हजारों की भीड़ उसे देखती थी। देखो वो छूट गया, चलो जल्दी शो के टिकट खरीदें। उसने अपने सबसे कठिन शो में होडिनी पानी से भरे एक संदूक में से बाहर निकला। क्या तुम अपनी सांस रोक सकते हो? मैं फेल हुआ तो मौत होगी। होडिनी जितनी देर कोई भी अपनी सांस रोककर नहीं रख सकता था। होडिनी दुनिया भर घूमा। 1910 में वो ऑस्ट्रेलिया पर उड़ा। उस महाद्वीप पर उड़ने वाला वो पहला शख्स था। परिवार बहुत गरीब है और कब्र की देखरेख नहीं कर सकता, मैं उनको देखभाल के लिए पैसा दूंगा। साल भर पहले उसने हवाई जहाज उड़ाना सीखा था, पर ऑस्ट्रेलिया के बाद उसने कभी भी हवाई जहाज नहीं उड़ाया। वो जहां भी जाता वहां वो महान जादूगर की मजार पर जरूर जाता। होडिनी को सबसे बड़ी सफलता पानी भरे चीनी यातना कक्ष में मिली। 1919 में होडिनी ने फिल्म द ग्रीम गेम में एक्टिंग की। फिल्म में उसे 2 हवाई जहाजों के बीच एक रस्सी से लटकाया गया। होडिनी ने उस फिल्म का खूब प्रचार किया। वो एक क्रेन से लटकता था और फिर वहां से पलायन करता था। होडिनी कुछ भी कर सकता है, क्या उसमें कोई दैवीय शक्ति है? 1924 में होडिनी ने दैवीय शक्ति वाले गुरुओं के खिलाफ मुहिम शुरू किया। उसने पूरे अमेरिका का दौरा करके प्रेतात्माओं से संपर्क करने वालों का पर्दाफाश किया। दैवीय शक्ति वाले गुरु लोगों को ठगने के लिए हाथ की सफाई का इस्तेमाल करते हैं। मैं भी ट्रिक्स यानी हाथ की सफाई का उपयोग करता हूं। मैं अपने गुर किसी को नहीं बताता हूं, पर अगर कोई भी उन्हें जानता हो तो वो मेरे जैसे ही शो कर सकता है। न्यूयॉर्क हिप्पोड्रोम में होडिनी की नई ट्रिक से सब अचरज में रह गए। देवी और सज्जनों, अब मैं पर्दा बंद करूंगा। 19 हफ्तों तक होडिनी के पिस्तौल दागने पर हाथी कहीं गायब हो जाता था, फिर असंभव संभव होता दिख रहा था। लोगों को लगा कि वो चमत्कारी जादूगर मौत तक को चकमा दे सकता था, पर 1926 में हेलोइन वाले दिन आग फटने से होडिनी का देहांत हो गया। सारी दुनिया ने उस महान जादूगर की मृत्यु का शोक मनाया। अपने जादू से उसने लोगों का मनोरंजन किया था, पर मृत्यु के बाद होडिनी के जादू की शोहरत लगातार फैलती और बढ़ती रही।